Radio Samboy. Bueno, pois estamos xa case no final da, do programa, pero ainda nos queda tempo suficiente como para poder darlle ben vida a nosa correspondente nos Ancares. Ali atópase a nosa amiga Fernanda Follana Neir. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio, que tal? Aquí eu soxiño, pero con ánimo e con ganas de que os nosos ointes saiban de moitas cousas, non somente dos Ancares, sino tamén de todo Galicia. Muy bien, pues yo encantada de saludaros desde aquí, desde BCRA. BCRA. Sabéis que decíamos otro día, Porta dos Ancares. Porta, exactamente. Terra de tradicións. De tradicións. Claro, de turismo activo. De turismo activo, de historias. De historias, lógico. De historia, que hoxe vouvos falar de historia. Ah, sí, muy bien. Vouvos falar de tres torres. Ajá. Medievais, que son a Torre de Torés, a Torre de Doncos e o Castelo de Doiras. Ahí, moi famosos, sí. Sí, todas moi importantes, se teñen, eu estive mirando, teñen unhas características en común, non? Que son todas, pois mira, dos séculos 14 e 15, da finais da Era de Media, non? As tres se construíronse pois para defender a entrada a Galicia, porque sabedes, pois a de Doiras, que está enclavada na entrada do Portelo, a carón do río Cancelada. O teso do castelo, digo eu. Sí, exactamente. Sí, que a de Doiras é castelo, ademais, sí, que é a única que conserva maior parte do castelo, non? A Torre de Doncos, que está situada no río Navia, debaixo da entrada de Pedrafita, que conserva tan só o que sería a Torre de Homenaxe, igual que a Torre de Torés, que está no val do río, podíamos chamar de Ferreiros, despois Cruzul, que entra por aquí por Becerreá e tamén vai desembocar o Navia pouco antes de Pontes de Gatín, non? Xúntanse despois os tres ríos. E, bueno, estas tres torres, cada unha, están ben selladas a un linaje, un destes linaxes importantes que había galegos na Idade Media, e as tres teñen unha lenda. Entón, vouvos despois terminar contar un pouquiño de cada torre e despois vouvos terminar contando a lenda da Doniña Cerva, que é a de Doiras, que explica un pouco o castelo de Doiras, non? Non sei se a coñecedes. Ese nome de Cervantes, Doniña Cerva, Cerva de Cervantes, non? Entón, mira, a torre de Torés, pois ten 18 metros de altura. Como vos decía, pois está Torés, está encima do val de Ferreiros, que ven, pois despois todo por aquí continúa co Cruzul e vai dar o Navia, non? E dice que na súa época de esplendor esta torre chegou ter 1300 homes a cabalo. Carai. Sí, bueno, me parece que é unha exageración, pareceme moito, pero sabedes que a función das torres e dos castelos pois era defender o territorio, non? E como vos te contaba a Xulio, pois esta torre está defendendo a entrada de Galicia tamén, non? E aí nas Nogais. Exactamente. Pero nas Nogais, pero debaixo do Cebreiro, eh? Ajá. Sí, un pouco está a este lado de Acodo Navia. Non está no río Navia, incluso un val máis ao sur, non? Sí. Entón, estaba vencellada a familia dos Rivadeneira, que tiñan, pois parece ser que a súa orixe, a lenda conta que tiñan unión da raíña Lupa. A famosa raíña Lupa, non? E hai unha lenda que conta que cando os discípulos do apóstolo Santiago chegaron a Iria Flavia, a Padrón, co restos do apóstolo, foron o castelo da raíña Lupa para pedirlle axuda. E a raíña deulles uns bois e un carro para que transportasen o apóstolo. Parece ser que cando chegaron o pico sacro co apóstolo, os bois convertéronse en touros. E os discípulos asustados fixeron o sinal da cruz. Pero ao final os touros foron quen de transportar o apóstolo ao seu destino. A raíz disto, pois parece ser que a raíña Lupa converteuse ao cristianismo e fixo construir o castelo, a torre de Torés. O castelo de Torés. Entón fíxate que vínculo máis estrano, non? Sí, desde Torés a Santiago. É máis fermoso, non? e máis bonito, sí, sí, ademais ca lenda cos orixes de, porque claro, é que xa contaba noutra, era unha lenda un pouco distinta que vincula esta familia do Ribadeneira tan de tanto abolengo aquí, de tanta regambre, está vencellada ao culto ao apóstolo Santiago. Por iso ten así como unha tradición, non? Tamén a Torre de Doncos, curiosamente, ten unha lenda que tamén está vinculada co apóstolo. Co apóstolo, claro. Camiño de Santiago, sí. Vou vola contar. Esta Torre de Doncos, a familia, é García Rodríguez de Valcarce. Un apelido tamén moi común por aquí. Os Valcarce. Claro que sí, claro. Sí. De todas as torres, é a máis alta, con 24 metros de altura. E sabedes que está mismo no río Navia. Sí. Entón, o que di a lenda é que había 13 cabaleiros no castelo de Doncos que defendían os peregrinos que viñan a Santiago contra os musulmáns, non? Na época da Reconquista. Entón, parece ser que uns musulmáns atacaron a unha parella de cristiáns que estaban peregrinando. E un deles, un musulmán, levou a muller prisioneira na anca do seu cabalo. Cando os cabaleiros cristiáns pois, perseguiron o mouro, cando este estaba a piques de ser pillado, pois decidiu cortarlle o pescozo á muller. Anda. Para que ninguén poidera gozar da súa beleza. Carai. O sea que, mira, outra lenda vencellada aquí a outra das torres, a Torre de Doncos. Sí, outra familia moi coñecida, de apellido moi coñecido na zona, non? Dos Valcarce, sí, e aquí a carón do río Navia, que comentábamos hai uns días, non? Bueno, hai uns meses, que hai un mirador, ahora de recente construcción, dende o que se pode contemplar desde a Nacional Sexta, alo abaixo, o Val do Navia, ca torre, que merece a pena que vos pasedes se queredes, non? Ajá, moi ben, moi ben. E por último, pois, sí, dime. No, que continúa. Bueno, estas dúas, que curioso, non? Unha, a de Torres vencellada ca Raíña Lupa e ca lenda de cando os restos do apóstolo chegaron a Santiago de Compostela. Exacto. E esta de Torre de Doncos relacionada co que é o Camiño de Santiago. O paso dos peregrinos naqueles tempos da Reconquista, onde había esa pelexa entre os musulmáns ao sur e os reinos cristiáns aquí no norte, non? Sí. E por último, pues digo que imos entón ao castelo de Doiras, o pé do río Cancelada. O castelo de Doiras, que ahora podese visitar de mércores a domingo, ajá, en horario de mañán e de tarde. Pues este castelo tamén data dos séculos 14 ou 15, e o señor pertencía ao señor de Cervantes chamado Juan de la Vega Enríquez de Toledo. Eso os originarios propietarios, non? Mira que nome tamén máis rimbombante. Sí. Juan de la Vega Enrique de Toledo, este moi galego non parecía, non parecía, sí. Sí. Por ningún lado. Entón, sabedes que está aquí o pé do río Cancelada, nun promontorio, que como te chamabas ti, como te chamabas a... O teso do castelo, non? Que chamamos... Precisamente, coñecías en esa zona por o teso do castelo, non? Non sabía eu ese nome, pero sí que sei que ten 77 metros de altura sobre o río. Pues e que, bueno, que hai unhas vistas preciosas do castelo de Doiras, pois dende a parte de Vilas Pasantes, de... Como lle chaman... Non me sale ahora o nome aí. Hai unha ruta de senderismo. Ah. Esa zona de Vilas Pasantes, desde ese lado da Lú, pois ves aí abaixo o castelo de Doiras, tamén moi bonito, non? E este actualmente é propiedade da Fundación Xosé Soto de Fión. Que é unha asociación, tivo varios propietarios, cambiou de dono, e bueno, isto é unha asociación sin ánimo de lucro que tiña proxectado facer un museo. Sí. O castelo de Doiras é Vic, ben de interese cultural. Interese cultural, sí. Dende o ano 94. Bueno, e a verdad que comentan aquí, porque esta información, bueno, teño a recopilada tamén da Asociación Patrimonio de Ancares, moitos destes datos, non todos, pero algúns sí, e din que non serveu este título para sacar o castelo do seu estado de abandono no que se atopa actualmente, non? Ah. A torre de Doiras é de 14 metros de altura, é a máis baixa de todas, porque tiña a de Doncos 24 e a de Torres 18. E bueno, hai unha lenda que non sei se relacionada además co nome de Cervantes, que é a lenda da corza a lenda da Doniña Cerva. Da Doniña Cerva. Que la vou contar. Ai, claro. Escoitámola. escoitádela, e ademais, pero antes vou vos explicar que parece ser que esta lenda que coñecida, eu vou vos dar unha versión que reversionen eu a partir de do que ten recopilado a Asociación Patrimonio de Ancares. Ajá. Porque parece ser que Becker ten unha lenda coñecida como a lenda da Corza Branca, que está inspirada nesta lenda de Doiras. Ajá. Entón eu collín aí, fixen como unha mezcla, non? Do principio da lenda de Becker e o que ten aquí a que existe aquí na zona, sin tampouco desnaturalizala nin quitarlle o que é, non? Que ahora vos la conto. Primeiro, explicarvos que esta lenda está ambientada nos tempos do medievo, en que sabedes que había castelos, que os campesiños pois, que malvivían traballando as terras para os señores feudais, que tiñan que dar... Pues, a colleita a igrexia, outra parte da colleita o nobre, os ¿no? diezmos ese, sí. O diezmo da igrexia, o sea que eran tempos moi difíciles, claro. E ademais en Galicia perduraron moito, non? Cos foros, uh-huh. Os coñecidos foros despois. Sabedes que neste tempo os bosques eran lugares escuros e máxicos, uh-huh. Onde sucedían pois cousas extraordinarias, onde habitaban as meigas, e estaban os encantamentos, as supersticións, uh-huh. Os males de ollo, e que estaba o demo que se lle metía pois, o corpo na xente, que todo o mundo tiña medo de eso, non? Uh-huh. Pero, sen embargo, os cabaleiros e as princesas pois, que vivían no mundo idílico nos seus castelos. Uh-huh. Entón, conto vos a lenda. Vale. Que conta a lenda que nun pequeno recuncho dos Ancares, alá polos anos 1300 e pico, vivía retirado na súa torre señorial un famoso cabaleiro chamado Froilaz. O cal, despois de ter servido ao rei na guerra contra os infiéis, descansaba das duras fatigas dos combates no seu castelo de Doiras, ao pé do río Cancelada, entregado ao alegre exercicio da caza. Tiña Froilaz dous fillos, Egás e Aldara. Aldara tiña unha beleza singular e extraordinaria blancura, polo que era admirada en toda a contorna. Unha tarde aconteceu que Froilaz saiu cazar acompañado da súa filla, e despois de botar todo o día perseguindo unha res polos montes do seu feudo, Froilaz botou unha sonatada a carón dun regato. Mentre Aldara saí pasear polos bosques da contorna, e Ilactí que desapareceu. Os pais, o irmán e os máis de 1300 soldados do castelo foron a súa busca, sen atopar nada, sen o menor rastro de Aldara, o que deu pé a imaginar a peor das desgrazas. Vaya. Así pasaron os meses, sen saber do destiño de Aldara. Todos choraban no castelo a perda da fermosa e benquerida moza. Un día, Egás estaba de casa e viu unha fermosa cerva branca, e cunha tinada frecha deu morte ao animal. Vaya. Mas cando quixo levar a peza para o castelo, decatouse que pesaba demasiado, e decidiu cortarlle unha pata dianteira como prova e sinal da súa fazaña, como trofeo de caza, non? Mas cando chegou do castelo, Egás botou a man o zurrón para sacar o seu trofeo, o resultado espantou a todos, pois non sacou a pata da cerva, senón unha man. Anda. Unha man de muller, branca e morna. Vaya. Correron todos ao lugar onde Egás matara a cerva branca, e a peor das súas sospeitas fixose realidade. Vaya. Egás non matara unha cerva, senón que matara a súa fermosa irmá Aldara. Aldara, vaya. A lenda... A lenda conta que foi un mouro ou unha fada o que fixo o encantamento de Aldara, converténdoa en cerva. En cerva. E só a morte volveu unha ao seu estado natural. Entón é unha lenda moi bonita, non? Sí, arrepiante polo feito da conversión, non? En cerva despois en dona, non? Ou dona despois convertida. Bueno, pero que en realidade, pois, bueno, dentro do que cabe, fermosiña, non? Tamén. É moi bonita, moi bonita, sí. E ademais que a min chamoume moito a atención, porque vin que Becker inspirouse, pois eso, na lenda da Corza Branca, para escribir esa lenda. Sí. E dices, pois mira que tradición, non? E efectivamente, eu fun reler esa lenda de Becker, e sí que parte deste principio, xa que ten moita similitude, que é certo, que sí que... E falando deso, bueno, sabedes que Cervantes podía ser pola cerva, non? Sí. E sabedes que tamén hai non é unha lenda, pero que dice que hai unha teoría que di que Miguel de Cervantes Saavedra que é natural de que é natural de esa zona, sí. Desta zona, ademais, moi preto de Doiras, claro. De Vilarello da Igrexa. Non sei se o coñecíades isto. Non, sabíamos de... Recórdomolo. Sabíamos desa... Bueno, deses... por lo menos, argumentación medianamente histórica ou medianamente documental, non o sei, pero sí que hai moita xente que afirma que Cervantes pues, ten procedencia desa zona, non? Pois, pero que aquí exactamente, porque en Vilarello da Igrexa, que é o pobo que hai subindo Portelo, encima de Doiras, 4 kilómetros de Doiras a 4 de Portelo, aí hai un pazo que se coñece como Pazo do Saavedra. E siguen con ese apellido, Saavedra. Pois pues ser Cervantes Saavedra, claro. A parroquia é San Miguel. Ajá. San Miguel, a 2 kilómetros de... A parroquia de San Miguel. Por eso que dis Miguel... De Cervantes é Saavedra. É Saavedra. Claro. Entón din aquí, os que justifican esta teoría, que hai un capítulo autobiográfico do Quixote, que empeza nun lugar de las montañas de León tuvo inicio mi linaje. E din, eso sí que parece ser que está demostrado que ese capítulo é autobiográfico. Uh-huh. Entón, Galicia, pues que pertenceu toda a vida ao reino, estivo integrada ao reino de León. De León, sí. E, bueno, esta zona do Portelo é que dista o que son... 3 kilómetros de o que é xa provincia de León, non? Sí, claro. Entón, pois é unha teoría, non de que el nacera aquí, porque sí que está demostrado que foi bautizado en Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes, pero sí que polo menos, pois... procedencia. Plantexa dúbidas, Sí, sí. Dúbidas sobre a procedencia, claro, lóxicamente, sí. O que sí decías, eu agora lembrándome do que estabas falando do Castelo de Doiras, o texto de Castelo, falábamos unha ocasión do con Xavier Moure, non sabéis? Díxenos que precisamente ese castelo, o sea, a carón do texto do castelo, entón discurría a vía romana da Zanove, que comunicaba Lucus Augusti con Astúrica Augusti, o sea, Lugo con Astorga, non? Incluso o topónimo de Doiras tiña moito que ver co... ou era alusivo á existencia de áreas auríferas pola zona, non? Dos ríos que sacaban os romanos no bateo dos ríos de Casas e de Navia. Pois sí, pode ser, porque, ademais, bueno, Moure que está catalogando un montón de catalogando e descubrindo sí. Un montón de novos xacementos e restos aquí na zona, tamén parece, o que dis que había un campamento, non? Atoparon sí. Un campamento nesa zona dos restos romanos, claro. De un campamento, pois pues, parece ser que estaba vencellado a unha explotación mineira. Sí que é verdad que por aí trazaron por Doiras a vía 19, que non está tampouco exento de polémica, porque aínda que entrase, sí que é verdad que entra por esta zona do Comeal, non? Sí. Pero a zona de Doiras é máis reciente, que, é decir, Vilanova, non? Toda esa zona está máis despoboada, porque nós plantexamos, pero bueno, non a nivel riguroso, non? Que entra por aquí a Vía Romana, por Doiras, por o Portelo, pero máis ben polo Val de Pontorrón. Hai outras teorías que plantexan que polo que sería hasta o Fagal, pero en vez de por Doiras, por Vilas Pasantes, por Vilapú, polo bar pal paralelo, non? Que parece que está como máis humanizado, que ten como máis... E ademais parece ser que por aí contan os veciños que para ir ao Bierzo, o camiño tradicional, sube por aí por Pontorrón, Riamonte, Río Nadal, Riamonte de arriba, Riamonte de abaixo, Portelo, Portelo no, que sería o Comeal, e Vega de Valcarce. Pero bueno, como camiños iban por todos os lados, eso está clarísimo. Hombre, claro. É unha entrada clarísima tamén a Galicia. Estamos falando tamén do castelo de, por exemplo, Torés, aunque está máis a desmao. Sí. Pero está claro que é outra entrada a Galicia, ese val, non? Claro, porque a montaña divide e ao final os vals son portos de lugares de entrada, non? Claro que sí. Precioso, unha lección histórica interesantísima con esas tres torres tan interesantes, non? A de Torés, a de Doncos e a de Doiras. Que... Exactamente. Muy bien. Tres entradas a Galicia, tres familias, os Valcarce, os Ribadeneira, e bueno, este de la Vega Enrique de Toledo, que pues xa sona máis así a... Non sona galego para nada, non? Bueno, pero os galegos fomos fora e os da fora tamén viñeron aí. O sea que, sí, no. pero bueno, aquí na Idade Media, Galicia, as familias nobles galegas tiñen moita personalidade, moita independencia con respecto a monarquía en León e en Castela, claro, non? Claro, claro. Que de feito que estaban ali un pouco, éramos un pouco molestos en ese sentido. Sí. Hasta que remataron con toda a nobleza, non? Claro, claro, claro. con aquelo dos irmandiños e aquelas cousas que les pasaron tanto. Sí, que ainda estaba mirando unha reportaxe que din que esa a revolta dos irmandiños que foi apoiada polos reis de Castela un pouco para desfacerse desta nobleza galega que era tan forte e que tantos problemas plantexaba porque querían a súa propia independencia, non? Claro, claro, claro. Pero bueno, son cousas da historia. Sí, sí, moi fermosa que nos puxeches en antecedentes para poder buscar máis documentación e poder achegarse aí, polo menos para fotografiarla, aunque solo sea esas tres torres, non? Interesante, sí, merece a pena. Vale. Máis, bueno, algunha cousa tiñas máis preparada? Nada máis. Nada máis? Nada máis. Pero a primavera nesa zona tamén ven chea de novidades e interesantes, non? Ou non? Sí, sí, bueno, esta temporada está un pouco morta a cousa. Estamos aquí cas elección, sabes, anda movéndose os partidos. Tuvemos a Feijóo a semana pasada facendo campaña ou pre-campaña. E sí, sabedes que hai tamén eleccións municipais. Entón, o que xa sabedes como é aquí no rural, empezan a asfaltar, a mañar, pero en canto eventos e acontecementos, de momento non temos nada. Ah. Esperando sí. Que bueno, tiveste desde aí pouquiño, según teño entendido, ou polo menos adiantoume algo Armando con respecto a no Salón de Actos do Concello da Fonsagrada, un algo con respecto a Trántica Festival, narración oral, ou algo así, non? Ah, sí, tamén tuvemos unha proba deportiva ali. Tamén, non? Ahora estamos aquí esperando a que matupeime. Estes días está por aquí Oliver Lache. Anda. Bueno, comentábame saludeno porque non o conocía así personalmente. Comentoume que están a piques de estrear esta película que fixeron, pois, ambientada aquí lo que arde, sobre os incendios forestais. Ah, claro, que ten moitísimo interese precisamente para a zona, non? Moitísimo, porque participou moita xente, moitos actores, fixo todo con xente daqui da zona, e parece ser que vai facer, comentaba a mí, que vai facer unha estrela en a Vía de Suarna. Ah, sí? Sí, bueno, a parte da estrela, seguro que despois terá un debate ou polo menos unha participación da xente que se achegue, seguro. Bueno, vai ser multitudinaria, pero fixo porque gravaron en todos os concellos de aquí con xente de, bueno, xa vos digo, de todos os sitios. Claro. E bueno, o que pasa que non a pode estrenar ata que, porque presentou unha Cans. Entón parece ser que si ya hasta que non lle admitan a concurso, é como unha preselección, non? Ata que non entre a concurso, pois que non pode ser a estrea. E supoño que sí, eu penso que el que sí que estaba optimista de que en Cans acolleran e xa procedera ao estreno, ese non parece ser que ten que esperar a outro festival. Bueno, que seguro que terá moitísimos éxitos, cando menos a asistencia ten que ser, non sei, multitudinaria, precisa. Si se fai en Navia, posto que a xente dos arredores tamén participou moito, non? Hai unha cousa que tamén quería resaltar, é que me parece que ti tamén tes noticia, que eso que se fixo hai pouco, polo menos ao final do ano pasado e comezo deste ano, aí en Cervantes, que un inventario dos camiños do concello, non? Ai, sí, tiñámolo falado, non? Falei vos un día que publicaron tanto de carreteras son provinciais como as locais e tamén, pero tamén pistas de terra. Sí que se fixo que hai un montón de quilómetros inventariados, foi un traballo un pouco de chinos, non? Sí, por eso quería decir que a xente pode achegarse precisamente aí, ou polo menos me parece que había unha páxina, me dixeche tamén, que de Cervantes, que indicaba todos os camiños que cando menos, algúns deles, aparte de estar inventariados, cando menos están, bueno, pois, servibles para poder utilizar, quero decirse que limpos. A través do Concello de Cervantes, consultar ao EU, podese ver teñen aí todo o inventario e podese ver si teñen como un mapa tamén digital que che permite baixar. E baixar rutas tamén, non? Sí, sí. Bueno, rutas, como rutas eu recomendo, o que queira facer rutas eu recomendo a aplicación tamén Wikiloc. Ah. Wikiloc tamén. porque que é unha universal e a xente súbea, e son bastante fiables porque son recién feitas, pero sí, en este inventario de camiños tamén tiñan catalogadas todas as rutas da zona, que moitas veces os concellos non queren que se lles faga publicidade, porque claro, sabedes que a cuestión aquí de telos limpos ou non, pois é un pouco delicada, porque é moi difícil manter todos os todas as rutas conservadas, e como, sobre todo nesta época que ven agora, crece tanto a maleza, pois é moi fácil atoparse as rutas se non foron limpiadas, que non estén transitables, non? Aí no Concello de Cancelada, ou na zona de Cancelada, sí que ten esa ruta, sí que está fermosa. Acórdeme, Antonio Álvarez, me parece que mantén moi ben ese traballo para poder limpalo e visitalo. Ten moitísimas visitas últimamente, non? Sí, é o río Donsal, non? O río Donsal, sí. O río Donsal, sí, no Cancelada, sí, sí. Sí que esa sempre está ben, esa é unha garantía. Pode ter igual algún tramo peor, o carón dos regatos, pero normalmente faise sin problema. Incluso en bicicleta podese facer. É que che vou dicir, entonces, bueno, si vas cun velocímetro deses con GPS, seguro que che axudará moitísimo máis tamén para o percorrido, non? Sí, hoxe, bueno... sí, que non sen que che diga... Que, a veces a conexión non é tan fácil, non? O GPS vai 100%, Ah, sí. Non ten dúbida, sí, sí. O que pasa que, bueno, cando coñeces aquí, pois, tampouco por registrar un pouco que fixaches, pero esa ruta concretamente está perfectamente indicada, non ten perda. Ajá. Bueno, e máis despois a curiosidade de saber canto tempo che levou, que desnivel fixaches, que realmente o que é guiarte. Cando vas a que non coñeces, ou se ven a alguén facela, que non coñeces, sempre é unha garantía de saber que non te vas perder, pero... Pero que ti como aficionada recomendas precisamente eso, non? Non 40 kilómetros, sino unha cousa un poquinho máis sofisticada, bueno, entre comillas sofisticada, polo feito de que axuda tamén un chisquiño a... Voxe dicir unha cousa, mira, agora con móvil... Sí. Eu casi... Ah, con aplicación no móvil xa é suficiente. Sí, eu casi... Tens razón, sí. Temo problema, sí, porque antes non tiñas... Que problema hai? O GPS, que ventaxa ten? A batería, a duración da batería. Claro. Que podes, pois, incluso ir 12 horas e non tes problema, non? As baterías do móvil son máis limitadas. Sí. É decir, eu que, pero normalmente agora, que xa melloraron moito, eu podo salir 4 ou 5 horas sin problema, que eu e grabas a ruta, e o teléfono móvil, claro, ten outras ventaxes, que levas a cámara de fotos, claro, vídeo, e despois que se tes unha emerxencia podes pedir axuda. Claro, claro. Porque actualmente o que hai son aplicacións de seguridade. Que temos o caso de aquí de un ciclista de aquí da zona que caeu da bicicleta, quedou inconsciente e o propio teléfono tiña descargada a aplicación que manda unha alerta á súa familia. E entón, porque salese da carretera e, bueno, iba ca bici de carretera e o recolle, o reconoce a aplicación e manda a alerta. Uh-huh. Ese día, xustamente, a súa muller non viu alerta no móvil e ao final pois pasou alguén que atopou a bicicleta sin persona, non? Sí. E o atopou, pero bueno, que hubera sido rescatado igual pola súa familia, non? Gracias a esta aplicación. Co cal eu creo que agora o móvil non se pode ir sin el, porque é unha garantía, un elemento de emerxencia, e ao mesmo tempo graba xa a ruta, encima, sube xa o momento a calquera rede social ou a nube onde ti teñas guardadas as rutas, porque o GPS logo hai que chegar a casa e descargalo, como me dás un botón, terminaches e xa sube. E ademais, pois, levas a cámara de fotos. Caleu, a verdad, que desde que melloraron tantos móviles, o que é o GPS xa, salvo que vaya de vacacións a facer rutas moi largas e... No día a día, quedome con móvil xa. Que hai unha aplicación que che fai tamén a ruta, non? Hai moitísimas, Hai moitas. Moitas. As hai que funcionan incluso como rede social de Facebook, que houve agora aquí, e tú xa ao momento sabes que onde estiven. Uh-huh. Se fulano está entrenando ou non, lle poño que me gusta, lle poño algún comentario. Uh-huh. O sea que xa é unha especie de rede social onde podes ver os adestramentos, porque moitas veces son adestramentos ou rutas que están facendo os teus colegas, pois, día a día. Bueno, pois... Pues... A verdade é que, eso, teremos que manter un poquinho máis de comunicación para aqueles aficionados a esas rutas extraordinarias que se fan por aí. Bueno, e as técnicas, bueno, seguindo as túas indicacións, seguro que servirán moitísimo para que todos poidan a facerse con elas, non? Sí, sí. Vale. Eso é moi sinxelo, eso que na Play Store de gratuitas e pois eso, sobre todo, bueno, a que máis che guste ou a que saibas que teñen os teus amigos, non? Moi ben, moi ben. Bueno, pois compartimos contigo esa ledicia de querenza sobre os Ancares. Seguiremos en contacto, no próximo programa voltaremos outra vez a chamarte. Veña, pues gracias, Xulio. Un aperto a todos os ointes. Igualmente, despedimos a Fernanda. Bueno, queridos entes, así foi o programa de hoxe. Desexamos que fora do seu agrado, que volvan a conectar a vindeira semana á mesma hora. O próximo xoves, de 4 a 6, estaremos aquí con todos vostedes. Que pase unha feliz semana.